دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ، دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ، رسول اللہ۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا یہ رات سہانی کس نے دی، ننے مننے پودوں گلشن میں جوانی کس نے دی، رسول اللہ۔ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، غور کرو مچھلی کی شکم میں یونس کو کس نے